ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम प्रथम अध्याय तृतीय पाद का 88 नंबर सूत्र तक 88 तक पढ़ लिए थे। अनाव कर्म का चित्वत कृति का आज जो पढ़ेंगे न पादम्यांग्य मांग्य तपरि मुहुरुचि नृति वदवसह। ये सूत्र है, निकाल लीजिएगा। पदच्छेद विभक्ति पहले करते हैं। न जो है अव्यय पद है और पा दम्यांग्य मांग्य सपरि मुहरुचि नृति वदवसह। सकारांत पुंलिंग पादम्यांग्य मांग्य सपरि मुहरुचि नृति वदवस शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास करेंगे। पाश्च दमिश्च आंग्यमश्च आंग यतश्च परिमुहुश्च रुचिश्च नृतिश्च वदश्च वश्च इति पादम्यांग्य मांग्यस मांग्यस परिमुह रुचि नृति वद वस तस्मात् पादम्यांग्य मांग्यस परिमुह रुचि नृति वद वसह। ये समाहार द्वंद समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो है ऋणे की अनुवृत्ति आ रही है। बुध युध नशा जन रुद्रुभ्योणे जो 186 ऐसे ऋणे की अनुवृत्ति आ रही है और प्रश्नि पदम जो है 173 है उससे प्रश्नि पदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया नी है, इसे तंद विधि कर दीजिएगा। तो नी प्रत्यय है, निच प्रत्यय है तुम अतीत तो निच प्रत्यय है तो निजंतेभ्य ऐसा हो गया। नियंतेभ्य या निजंतेभ्य पादमी आंग्यम आंग्यस परिमुह रुचि नृति वद वसीभ्य धातुभ्य पर कर्तरी वाच्य प्रसई पदम न भवति। माने निजंत पाधातु दमी धातु आंग पूर्वक यम धातु आंग पूर्वक यस धातु परिपूर्वक मुह धातु रुचि धातु और नृत धातु वद धातु वस धातु इससे परे लकार के स्थान में जो परस्मय पद होता है वह नहीं होगा। कभी बात तो पीछे का जो सूत्र है दो पीछे का सूत्र जो दो है उससे प्राप्त था पीछे वाले जो सूत्र है उससे प्राप्त था, इसने निषेध कर दिया। इसलिए कह रहे कि पूर्वेन सूत्र द्वयेन न्यंतेभ्य परस्मै पदम विहितम्। पूर्व जो दो सूत्र है, अनाव कर्म का चित्वत कर्तिका और निग्रहण चलनाक्षेभ्य, जो दो सूत्र है आचार्य जी नीचस्यापि। हाँ जी नीचस्यापि। नीचस्य कहा है यहाँ पर होता है ना, वो भी आता है ना, निचस्य नहीं आता है। निचस्य तो आत्मने पद प्राप्त होता है निजन धातु से पहले। ओके, उससे निषेध हो गया। अच्छा जी, वो नहीं होगा यहाँ पर। तो पूर्व में जो अनाप कर्म का चित्वत कर्तिका तद निग्रहण चलनार्थ अभ्यास का, तो इससे जो है प्राप्त था, इसको निषेध कर दिया है। जैसे पाए अते पाप आने, निग्रहण अर्थ हो गया ना जी, जी। निग्रहण अर्थ है ना जी, निकलना अर्थ, पीना निग्रहण हुआ ना। तो पाययते, तो पाययते का अर्थ पिलाता है। दमयते, दमयते का अर्थ दमन कराता है। और आयास, आयासयते, आयासयते, आयासते मन आयामयते, ये पहले आयामयते और आयासयते। तो आयामयते आयासयते, इसका अर्थ प्रयत्न कराता है या फेंकवाता है, ऐसा भी है यहां पर, फेंकवाता है अर्थ किया है। अंकपूर्वक यम धातु और अंकपूर्वक यश धातु से फेंकवाने अर्थ में है। ऐसे परिमोहयते, परिमोहयते मोहित करता है, अच्छी प्रकार मोहित कराता है, ऐसा निजंत है ना जी। ऐसे ही रोचयते पसंद कराता है, नर्तयते नचाता है, और वादयते बुलवाता है। क्यों नहीं उठा रहे थे जी? हेलो, क्यों नहीं उठा रहे थे इतने देर से? हेलो, क्यों नहीं पता चला था? मैंने म्यूट था, यहां से आवाज जा रही थी जी आचार्य जी, मुझको तो अच्छी तरह से आ रहे। आपको आ रही है? हमारे गुरुकुल के बहुत बड़े विद्वान हैं ये लोग ना, दो बार हमने लंबे काल तक फोन किया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग सोते हो, इससे यही सिद्ध हो गया श्रवण जी। और जब मैं पूछता हूं कि समझ में आ गया, तो झूठ बोल देते हो कि समझ में आ गया। नहीं तैयारी करोगे, अपने मरोगे, हमें क्या लेना है? दूसरे को थोड़े ठगते हो, अपने आप को ठगते हो भाई। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं ठगता है, अपने आप को ठगता है। करना नौकरी जी, कपड़े दुकान में जाकर के, या अपना जीवन एक करना। चलो, तो वादयते बुलवाता है, वासयते बसाता है। वादयते बुलवाता है, कहलाता है, ये हो गया। तो यहाँ पर पायते पा धातु है और उससे जो है निष्प्रत्यय पा पाने निष्प्रत्यय हुआ ऋतुमति जैसे। और पा निचर आतो युग चिन्ह कृतो आकरण धातु को युग होता है चिन्ह और कृत के पर तो यहाँ पर आकरण धातु है कृत है निच तो यहाँ पर युग आगम हो गया है आतो युग चिन्ह कृतो। ये अर्थ ये सूत्र बता दिया हो ना जी, इसका अर्थ बता दिया हो ना जी। हाँ जी बसदा जी आतो आतो युग चिन्ह कृतो शायद हमने बता दिए है ना। मुझको तो याद में नहीं आ रहे है जी। नहीं हो रहा तो देख लीजिए आतो युग चिन्ह कृतो 7373 नंबर सॉरी 33 नंबर सूत्र है। आतो युग चिन्ह कृतो 7333 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए। आतः सकारांत पुंगलिंग आत सब सत्युक्त एक वचन है युग ककारांत पुंगलिंग युग सप्तमांत एक वचन है चिन्ह कृतो सकारांत पुंगलिंग चिन्ह कृतो सप्तम के द्विवचन है समास है चिन्ह च कृत च इति चिन्ह कृतो तयो चिन्ह कृतो इतने तरह युग द्वंद समास हो गया। यहाँ पर अचोयनीति जो है 7-2 सप्तम अध्याय दूसरे पाद का जो सूत्र है अचोयनीति 7-2-115 उससे यणति के मृत्यु आ रही है। इसका 35 नंबर सूत्र तक इसका अधिकार चलता है यणति का जो है कल भी हमने पढ़ाया बताया था 7-3-35 से तो ये तो 35 ही है इसमें यणति के मृत्यु आ रही है और अंगस का अधिकार चल रहा है। तो क्या अर्थ हो गया आकारांत अंगस से तंद विधि हुई है आता में तो आकारांत अंगस अंतावयवः युग आगमो भवति चिनी कृति ये चिनी कृति प्रत्यय पड़ता मन चिनी पड़ता चिनी कृति यणति च प्रत्यय पड़ता न आकारांत आकारांत जो अंग को युग आगम होता है चिन्ह के पड़े इत निष्कृत प्रत्यय के प्रति यणति कृति प्रत्यय च पड़ता मन इत निष्कृत प्रत्यय के पड़े रहते तो ये नित्यकृत प्रत्यय है इसलिए कृत प्रत्यय इसलिए पा आकारांत अंग है उसको युग हो गया पा युक ई अनुबंध लो पा य ई पाई लट ले आइए सत ले आइए पाई अतम टेरे हो गया और पाई में ई को गुण हो जाएगा ए हो जाएगा पाए अते और ये जो है पाय यते ऐसा बन गया। तो पा धातु निगरणार्थक है तो निगरणार्थ से भ्यस्त से परस्मै पद प्राप्त था इस सूत्र ने प्राप्त परस्मै पद का निषेध कर दिया अतः आत्मनिपद हुआ है। अब यह दमयते अब जो है दमयते दमु उपरमे दिवादी गण की धातु है यहाँ पर पूर्व निष्पत्य कर लीजिएगा और अत उपधाया से जो है उपधा वृद्धि वृद्धि होती है परंतु मिताम ह्रस्व मित को जो है ह्रस हो जाता है मित संज्ञ घटा दियो मित और घटा दियो मित अर्जनी जैसी रसु इत्यादि जो है ना उसमें जो है उसकी मित संज्ञा घटा दी के अंतर्गत मित है ये मित होने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो गया है होकर के फिर हो गया है मतलब दीर्घ होकर के फिर योगदा वृद्धि होकर के फिर जो है मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो गया है। तो फिर दम यते बन गया दमी है और दमे और दम यते बन गया दमन करवाता है ये हो गया। अब जो है आयाम यते आंग पूर्वक यम उपरमे धातु है नित प्रत्यय कर दिया अतः से यम धातु की उपधा को वृद्धि हुई और आयाम यते बन गया ऐसे यसु प्रयत्न से जो है प्रयत्न करवाता है तो यसु प्रयत्न से हो जाएगा आयास यते और इसमें वृद्धि हो गई बस परिपूर्वक मोह धातु है परिपूर्वक मूढ़ धातु है तो मुह वैचित्य दिवादिगण की धातु है, निष्प्रत्यय किया मूढ़ धातु को बुधा को पुगल से जो है गुण हो गया और परिमोह यते बन गया, और इसी पर रुच दीप्तो धातु से जो है रोचयते बन जाएगा, और नृत नृति गात्र विक्षेपे दिवादिगण की धातु है निच किया पुगल से गुण हुआ उड़न रफड़ा कर दिया वो नर्तयते नृति धातु क्या हो गया चलनार्थक हो गया। तो चलनार्थक होने से निग्रहण चलनार्थक व्यस्त तो प्रश्न पद प्राप्त था, इसने आसन पद का विधान किया। और वादयते वाद व्यक्तायाम वाची धातु से पूर्व जो है निष्प्रत्यय किया अर्थोध्याय से वृद्धि हो गई और वादयते बन गया वस निवासे से वादयते बन गया। तो यहां जो है अनाव कर्म का चितवत कर्त्री का प्रश्न पद प्राप्त था, इस ने अपने पद का विधान कर दिया। मैंने कहने का अभिप्राय है कि दमयते से लेकर के दमयते से लेकर के जिसको जो निग्रहण प्रणाथ से भिन्न है सब अनाव कर्म का चित्व कर्त का जो है प्राप्त है तो उससे प्राप्त है इसको फिर जो है इसने विधान कर दिया निषेध कर दिया निषेध कर दिया। अब है वाक्यशः वा अव्यय पद है क्यशः सकारांत पुंलिंग क्यश पंचमी एक वचन है अनुवृत्ति प्रश्न पदम है तो धातु का विशेषण इसलिए क्यशंता धातु ये हो गया क्यश कर्तरी प्रश्न पदम की अनुमति आ रही है तो क्यश माने क्यश प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहणतंत्र ग्रहणम कैश प्रत्यय कैश प्रत्यांता धातु या कैशंता धातु कैश प्रत्यांता धातु पर विकल्प न कर्तरी वाच्य प्रश्न पदम भवति विकल्प से कर्ता कैशम धातु से परे परस्मयी पद होता है विकल्प से तो एक बार होगा प्रश्न पद तो लोहितायती बनेगा और आत्मन पद होगा तो पक्ष में लोहितायते बनेगा। ऐसे ही पट पटा का पट पटायती बनेगा पट पटायते बनेगा। तो यहां पर जो है जैसे लोहितायती है लोहितायती का ये सिद्धि करते हैं लोहितायती कैसे है ये लोहितायती जो है लोहित है लोहित है इस लोहित शब्द से जो है कैश प्रत्यय हुआ है इसका विग्रह है और लोहितो लोहितो भवती जो लाल नहीं है उसको वह लाल होता है तो लोहित आयते हो गया और लोहितो लोहितो भवती इति लोहित आयते तो लोहित शब्द है लोहित शब्द है हैं और लोहित शब्द जो है इससे सू ले आए और प्रातिपद कम से प्रातिपद संज्ञा फिर सू ले आया और पूर्व और सू ला करके एक सूत्र है लोहितादिदाद्यः क्यश तीसरा अध्याय पहला पाद का 13वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए 3-1-13 तीसरा अध्याय पहला पाद का 13वां नंबर सूत्र निकाल लो लोहितादिदाद्य लोहितादिदाद्य तो निकाल लिया जी तो लोहिता दिदाद्य क्या चकारांत चकारांत पुमलिंग लोहितादिदात शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन और क्यश सकारांत पुमलिंग क्यश प्रथम एक वचन है समास है लोहितश्च लोहितादि है ना जी नहीं सॉरी लोहित आदि ये शाम ते लोहिताद है लोहित आदि अवयव है जिनके गण पाठ में लोहित आदि अवयव जिनके वो लोहितादय हो गया और लोहितादय डाच च इति लोहितादि डाच तेभ्य लोहितादि डाभ्य। ये हो गया बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। तो क्या हो गया जी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है भ्रषादेभ्यो भूभ्य चुर्लोपाचाल 3.1.12 नंबर सूत्र है। इससे अच्वे भूभि अच्वे अलग करेंगे तो भ्रषादेभ्य भूभि अच्वे लोप च है, तो अच्वे की अनुवृत्ति आ रही है और भूभि की भी अनुवृत्ति आ रही है, अच्वे की अनुवृत्ति आ रही है इससे। और धातु कर्म कर्मणा समान करते का दीक्षायां 3.1.7 नंबर सूत्र है, इससे वा की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो अच्वी अच्वी का मतलब होता है नच्वी अच्वी तस्मात अच्वे, जो च्वी नहीं है तो च्वी प्रत्यांत से भिन्न च्वी च्वी प्रत्यय है, इसलिए अच्यंत च्वी प्रत्यय है तो च्वी प्रत्यय से भिन्न जो हुआ शब्द तो अच्यंतेभ्य माने च्वी अंतावयव नहीं है जिसके, अच्वी में समास है न च्वी अच्वी तस्मात अच्वे है तो हो गया। और अनंत विधि हो गई, अनंत विधि हो गई तो अर्थ हो गया कि अच्यंतेभ्य वृषादिभ्य शब्देभ्य भूभि माने भावती अर्थे, भूभि का मतलब है भावती अर्थे माने अच्यंतेभ्य लोहितादिभ्य शब्देभ्य और डाच भी है, डाच भी प्रत्यय है, डाजंतेभ्य परः भवति अर्थे क्यस् प्रत्ययो विकल्पेन भवति। ये वाक्य अनुवृत्ति 22 तक है। विकल्प है मने ये व्यवस्थित विभाषा हो जाएगा, अब इसमें वाक्य अनुवृत्ति लाएं विकल्प न भवती। चलिए यहाँ पर देखते हैं उसमें फिर और विचार करेंगे। तो यह अर्थ हो कि अच्यंत लोहितादि शब्द से और डाजंत जो शब्द है उससे परे भवती अर्थ में क्या प्रत्यय होता है, मैंने लोहितादि शब्द से डाच जो प्रत्यांत जो शब्द है, डाच जो प्रत्यांत शब्द है उससे परे भू मैंने भवती अर्थ में भू धातु के अर्थ में क्या प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो लोहित है, लोहित आदि है अच्युत लोहित में च्वी प्रत्यय जब नहीं होता है तो अच्वी मैंने च्वी प्रत्यांत से भिन्न जो लोहित शब्द है उससे कैस प्रत्यय हो गया। तो लोहित सु कैस है और नाद्यंत धातु से धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा होने से सुख धातु प्रातिपद कहो धातु और प्रातिपद जब सुख का लुप हो जाता है तो लोहित क्या हुआ, लोहित क्या अनुबंध लोक लोहितय हुआ, अनुबंध लोक के लोहितय हुआ। अब वाक्य सह अभी जो पढ़े इक्यश प्रत्यांत जो धातु है उससे परे विकल्प से परस्मै पद होता है। एक बार परस्मै पद हुआ लोहितय अनाद धातु धातु संज्ञाई सप है और तिप है। अब लोहितय सपतिप स्थिति में सप को मान करके लोहितय की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अक्षर धातु कई और दीर्घ निकाल लीजिए 7.4.25 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 25 नंबर सूत्र है। अकृतार्धातुकयोः दीर्घः। अकृतार्धातुकयोः अकारांत नपुंसकलिंग अकृतार्धातुक सार्धातु शब्द सप्तमी द्विवचन है। दीर्घ अकारांत पुंलिंग दीर्घ प्रथम एक वचन है। समास है कृत च सार्धातु कम ची कृत सार्धातु के त्रयोग द्वंद हो गया। न कृत सार्धातु के अकृत सार्धातु के कयो अकृत सार्धातु कयो नहीं तत्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्थ का अधिकार चल ही रहा है और इसमें जो है अयम ये किंगति 7422 नंबर सूत्र है उससे ये की अनुवृत्ति आ रही है और उन्हें ये की अनुवृत्ति आ रही है और इसके बाद जो है कुंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है। इसी में अयंग कुंगति में कुंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया अकृत मन कृत भिन्ने अकृत साधातु मन कृत भिन्ने सार्धातु भिन्ने च यकारे परतः कुंगति परतः मैंने कृत भिन्न सार्धातु के भिन्न कित गित जो यकार है उसके पर रसे क्या है अंग को दीर्घ होता है। अच्छा उपस्थित हो इसलिए अजंतस्य अंगस दीर्घ हो भवति। तो अकृत सार्धातु कयो कृत माने या अकृत सार्धातु कयो यकार माने यकारयो अकृत सार्धातु कयो कृत भिन्न और सार्धातुक भिन्न यकार के पर रहते। तो यह एक ही वचन कर लीजिए क्योंकि ये है। तो कृत भिन्ने यकारे और सार्धातुक भिन्ने यकारे चकंगति परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। कृत भिन्न यकार और सार्धातुक भिन्न यकार के परे रहते माने यकार कित गित के परे रहते अजंत अंग के स्थान में दीर्घ होता है। अच्छा प्रवाह उपस्थिति हो जाती है। तो यहां पर जो है यहां पर जो हम लोहिताय के हिस्से की सिद्धि कर रहे हैं तो यहां पर देखो य लोहिताय लोहिताय इस यकार के परे रहते हैं। यह है ना यह लोहित अक्यस तो य को मान करके लोहित क्यों समझा है। तो ये जो है यकार कृत और सार्धातुक भिन्न न ये कृत है न सार्धातुक है। कृत धातु के अधिकार में है ही नहीं तो ये न कृत है न सार्धातुक है। तिंग से सार्धातु तिंग और से भिन्न तो कृत तिंग और मैंने कृत के धातु के अधिकार में जो होगा इसलिए तिंग भिन्न प्रत्यय है और कृत भिन्न प्रत्यय है। तो तिंग भिन्न और कृत भिन्न प्रत्यय जो यकार प्रत्यय है कित गित तो क्यश कृत प्रत्यय है यकार कित परे रहते जो है अजंत अंग जो लोहित है उसके अंतिम दीर्घ से लोहिताय ऐसा बन गया लोहिताय और अति अतो गुणे कर दीजिए लोहितायति ये बन गया। तो अलोहित को लोहित भगवती जो लोहित नहीं है वह लोहित होता है तो वो लोहित आयती बन गया। ऐसे पक्ष में लोहितायते बन गया पक्ष में लोहिताय लोहितायते बन गया जो लाल नहीं है वह लाल होता है ऐसा। और पटपटायते पटपटायती जो पटपट ध्वनि नहीं है वह पटपट होता है पटपटाय से पटत पटत करोती थी पटपट शब्द मैंने पटपट शब्द करता है पटपटाय थी जो पटत नहीं है जो पटपट ध्वनि नहीं है पटपट पटपट होता है जी अग्नि के अभी जलाते हैं तो वो पटपटाय वो पटपट होता है। तो पटत है वही अर्धधातु प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिएगा। फिर जो है इस प्रातिपदिक संज्ञा होने से वार्तिक है दाची द्वे भवत दाची द्वैवता का मतलब कि दाट विषय में दाट प्रत्यय का विषय हो तो द्वित्व होता है। तो ये पटक से दाट प्रत्यय होगा तो दात विषय विषय सप्तमी है दाची द्वैवता, तो दाच विषय में जो है यहाँ पर द्वित हो गया पटत को, तो पटत पटत ऐसा हुआ, मैंने डाच आने से पहले ही द्वित हो गया पटत पटत। अब इसके बजाय पटत पटत इस स्थिति में जो है एक सूत्र है अव्यक्तानुकरणाद जबरार धादर नीत दात 5357 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए पंचम अध्याय तीसरा पाद का 57 नंबर सूत्र है, 57 नंबर सूत्र है 5357 निकाल लिया 5357। निकाल लिया मसदा जी। जी आचार्य जी वो तो चतुर्थ पाद में है 5-4 में। अच्छा 5-4 है, 4 में मिलेगा। हाँ गलत मैं बोल दिया तो सॉरी, 5-4-57 5-4-57 चलिए। अव्यक्तानुकरणाद द्वे जबरार धाद नीतौ दाच समास करते हैं और पदच्छेद करते हैं अव्यक्तानुकरणात्, अव्यक्तानुकरणात् अखरांत नपुंसकलिंग अव्यक्तानुकरण सदपंचमी विभक्ति एक वचन द्वे जव रार्धात्। तो जबरार्धात अकारांत अकारांत नपुंसक लिंग वे जबरार्ध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अनित इकारांत पुमलिंग अनित अनिति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है अव्यक्तानुकरण में न व्यक्तम अव्यक्तम, न व्यक्तम अव्यक्तम जो अव्यक्त है जो व्यक्त नहीं है अव्यक्तस्य अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम, अव्यक्त का अनुकरण वो अव्यक्तानुकरण हो गया तस्मात अव्यक्तानुकरणात्, तो नहीं तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्व समाप्त हो गया अव्यक्त अव्यक्त का अनुकरण। अब जो है द्वे जबरार धात तो गच माने द्वयो अचो समाहार, दो अच का समाहार गच हो गया, दो अच का समाहार समूह, दो अचों का समाहार द्वयो अचो समाहार गच और गच अवरार्धम यस्य द्व्यच अवरार्धम यस्य स मने द्व्यच अवरार्धम यस्य स द्व्यज अवरार्धम तस्मा द्व्यज अवरार्धा ये या वे जबरार धात था ठीक है। तो अब अनितो में समास है न इति अनिति, न इति अनिति ही तस्मिन अनितो ये हो गया, नहीं तत्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कि ध्वस्त क्वी योगे संपद करती क्वी ही उसे क्री भू अस्थि योग्य की अनुमति आ रही है, योगे संपद करती च्वी ये जो सूत्र है ये 5-4-50 नंबर सूत्र है संपद्यमान कर्ता में छ्वी प्रत्यय होता है। क्रीभू अस्ति योगेश पांच चार पचास है, एक क्रीभूत धातु के योग में जो है संप्रोक्त धातु के कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक से छ्वी प्रत्यय होता है। तो इसे छ्वी प्रत्यय के क्रीभू अस्ति के मृत्यु आ रही है, सॉरी क्रीभू अस्थि की अनुमृति आ रही है, मान क्रीभस्त योगे की अनुमृति आ रही है। तो क्या हो गया जी, पदिता का अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्राप्त का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ हो गया अव्यक्तानुकरणात् द्वैजवरार्धात् प्रातिपदिकात्, अव्यक्तानुकरणात् अव्यक्त के अनुकरण, अव्यक्त जो शब्द है जिसमें अकारादि वर्ण व्यक्त न हो, अ आई इत्यादि जो भी हम बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं व्यक्त वाणी हो गया, हमने अभी ऐसा हमने टेबल पर मारा पटपट, ये अव्यक्त वाणी हो गया। तो ये अव्यक्तानुकरण, तो उस अव्यक्त का जो अनुकरण, अव्यक्त के अनुकरण रूपी जो प्रातिपदिक है, और द्वैजवरार्ध दो अच का जो समूह है, तो जिसमें बोलते द्वै दो जो अच है, बोलते ये जो हमने द्वैजवरार्ध में जो समास किया था द्वचः अवरार्धम यस्य, तो जिसके अर्ध अर्धम अर्ध भाग जो है अवर है, अवर माने न्यून न्यून है, अवर अर्धम अर्धम न्यूनम इति अवरार्धम, आधा भाग न्यून है, तो जिसका आधा भाग न्यूनतम दो अच वाला है, जिसका आधा भाग अवर माने दो अच अवरार्ध है, जिसके जिस प्रातिपदिक का आधा अवर है, तो जिस प्रातिपदिक का आधा न्यूनतम कम से कम जो है अवर जो है दो अच है, दो अच वाला जिसमें आधा न्यूनतम दो अच वाला हो, ऐसे प्रातिपदिक से परे क्रीभु अस्ति के युग में दाच प्रत्यय होता है। कब अनितो परतः, माने यदि इति परे न हो तो, इति परे न हो तो फिर मैं बोलता हूं अव्यक्तानुकरणात् द्वैजवरार्धात् प्रातिपदिकात् अनितो परतः दात् प्रत्ययो भवति क्रीभस्त योगे, क्रीभु अस्ति के योग में। तो यहां पर क्या है, अब घटा करके देखिए, यहाँ पर पटत जो है, हमने पटत पटत किया, तो अव्यक्त का अनुकरण, अव्यक्त का अनुकरण से, तो अव्यक्त पटत जो है पटत पटत करोती, पटत अश्कर होती, पटपट शब्द करता, तो पटपट यदि हो रहा है तो पटपट, यदि अग्नि जल रही है पटपट हो रहा है तो अव्यक्त है, उस अव्यक्त का अनुकरण कर रहा कि पटपट करोती, पटपट करोती, ऐसा अव्यक्त का अनुकरण कर रहा। तो अव्यक्त का अनुकरण रूप जो द्वैजवरार्ध जो प्रातिपदिक है, दो अच कम से कम आधा जो है दो अच है, आधा भाग जिसमें दो अच वाला हो, तो पटत जो है दो अच वाला है ही, आधा भाग पटत पटत में जो पटत जो आधा भाग है वह दो अच वाला है ही, तो दो अच वाला जो प्रातिपदिक हो गया उससे परे इत परे न हो तो, उससे परे इत न हो तो उससे परे डाच प्रत्यय हो जाता है। क्रीभु अस्ति के योग में, तो क्रीभु और अस्ति तो क्री के योग में, पटत पटत करोति तो क्री के योग में है। तो ये जो पीछे का डाची बलम जो होता है, जो विषय सप्तमी है, प्रत्युत्पत्ति से परे दुर्वचन हुआ, और दुर्वचन करने पर उसका आधा भाग न्यूनतम जो है दो अच वाला हो ही जाएगा, आधा न्यूनतम दो अच वाला जो है तो उससे परे सत्य होता है। तो दो अच वाला पटत जो दो अच वाला है उससे परे डाच प्रत्यय हो गया। तो डाच हुआ, अनुबंध लोप आ हुआ, और आ होकर के फिर आगे है तस्य परमा मृदितम। तस्य परमा आठ एक दो है, तस्य जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, परम परम सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है, अमृतितम अकरण नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है। तस्य मने द्युतस्य सर्वस्य द्वे जो है जो द्युत हुआ है उस द्वित्व के पर जो है द्विवचन जो हुआ है उसका जो पर वाला भाग है वह अमृदित है, उसका नाम अमृत द्वित्व किए हुए का जो पर वाला भाग है उसका नाम अमृत। पटक पटक में जो पटत है आप पर वाला जो पटत है उसका नाम अमृदित है, और अमृत होने से नित्य अमृदित डाची एक वार्तिक है। बोलते हैं डाच के पर रहते हैं, डाच फरक जो अमृत है उसके पर रहते जो है नित्य जो है नित्य जो है पटत में जो त है उसको पर रूप आदेश हो जाता है। बोल रहे हैं कि नित्य पर नित्यम आम्रित डाच परक आम्रित डाच पर डाची परत आम्रित डाची आम्रित परत डाच परक आम्रित के परते डाची परस्मिन आम्रित परत नित्यम नित्यम जो है पूर्व जो पटत है उसके त तथा जिसे पट पटायत है ना जी पट पट, तो पूर्व वाले जो पटत के त और प इन दोनों मिलके क्या हो जाता है पर रूप हो जाता है, त जो है प बन जाता है, तो पट पटत ऐसा हो गया, पट पटत ऐसा हो गया। अब पट पटत आ है, अब यकीब हम से यकारादि प्रतिपुरु की भाषा संज्ञा होती है, तो यहाँ पर आ को मान करके जो है भाव की मैंने पटत की जो है भाव संज्ञा है, और भाव संज्ञा टे टी जो भाग का लोप हो गया दिति पर दित है डा दित के परते टी भाग का लोप हो जाता है, तो पट पट पट आ पट पटा। अब वही लोहिता दिव्य क्यश क्यश कीजिए पट पटा क्यश और पट पटाय हुआ धातु तो संज्ञा उसका धातु तो संज्ञा हो गया, और पूर्व जो है वाक्य से प्रचलित अभिधानों से पट पटाय शक्ति पट पटायती तो उन्हें पर पट पटायती हो गया, और पट पटायते पक्ष में पट पटायते जब पक्ष पद में तो पट पटायते हो गया, तो पटत पटत सम करो थी या जो पटत नहीं है वह पट पड़ता है, जो पटत नहीं है जो पटपट ध्वनि नहीं है वह पटपट होता है। हो गया समझ गया जी बसरा जी, समझ जी सो रहे हो बस समझ में आया जी आचार्य जी। श्रवण जी बाल बोध जी समझ में आया अजी, तो वाक्य सब हो गया। अब आगे है द्विध्यो लिंगी द्विध्यो लिंगी द्विध्य द्विध्य द्विध्या जो है द्विध्या में क्या द्विध्या द्युध दकारांत ऐसा दकारांत पुमलिंग द्युध शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और लुंगी मकारांत पुमलिंग लुंग शब्द सप्तमी एक वचन है। वाक्य अनुवृत्ति आ रही है इसमें, वाक्य अनुवृत्ति आ रही है प्रश्न पदन की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या द्युत मन द्युत दीप्त द्युध्या बहु वचन से गण लिया जाएगा, द्युत दीप्त से लेकर के कृपु सामर्थ्य जो धातु है द्विवाद आप देखना उसमें द्वितीयोत्तर जो है वहां से लेकर के वादीगण का द्वितीयोत्तर यहाँ धातु तो यहाँ से लेकर के कृपु सामर्थ्य तक जितने भी धातु है उस को यहाँ पर द्युध्व से कहा गया। मैंने यहाँ पर द्युध्व पद जो बहुवचन निर्देश किया है इसे से द्युध्व द्युदादी अर्थ का अर्थ है, द्युदादी धातु है, द्युदादी है क्या क्या है तो द्युत दीप्त है, श्वेता वर्ण है, इमाद इनिदासने हैं है, इसीदा शयन मोचन यो शयन मोहन यो इत्येके इच्छुदा चेत्येके रुच दीप्ता विपरीत घट परिवर्तने रुट लुट लुट लुट उपघाते शुभ दीप्त शुभ संचलन नभ शुभ हिंसायाम आद्यो भावे भी ध्वंसु ध्वंसु भ्रंसु अवसंसने ध्वंसु गतो भ्रशु भ्रंसु अध पत्ने शंभु विश्वास मृतु वर्तने मृदु वृद्ध सदुकुत्थायाम सेन्दु प्रसवने कृपु सामर्थ्य। ये द्युत दीप्त उस लेकर के कृपु सामर्थ्य तक ये द्विजादि भुवादिगण में पढ़े गए हैं। तो अर्थ हो गया द्विजादिभ्य धातुभ्य पर ऐसा हो गया द्विजादिभ्य मैंने द्युत दीप्त इत्यारभ्य कृपु पर्यंतेभ्य धातुभ्य पर धातुभ्य पर विकल्प न परस पदम भवती लुंगी परत मैंने लुंग लकार के परे रहते लुंग लकार अच्छा नहीं धातु परस्मै पदम भवती विकल्प लुंगी मैंने लुंग को विकल्प करके परस्मै पद होता है। लुंगी यहाँ पर जो है अर्थ अर्थात विभक्ति भी परिणाम उसको सप्तमी को षष्ठी में बदल दीजिए, सप्तमी को यहाँ पर जो है षष्ठी में बदल दीजिए। द्विजादिभ्य धातुभ्य पर विकल्प परस्मै पदम भवती कर्तरी कर्तरी वाच्य कर्तरी वाच्य तो लुंगा परस्मै पदम होती लुंग के स्थान में परस्मै पदम लुंग तो सब अपने आप लकार है ही लुंग के स्थान में परस्मै पद होता है। लुंग के परे रहते नहीं लुंग तो संग अपने आप से लुंग लकार है तो उसको ही तो परस्मै पद करेगा। तो उदाहरण है व्यद्युतत व्यद्योतिष्ट अलुठत अलोट अलुठिष्ट ये तो आइए अब इस सिद्धि पर विचारते हैं। व्यद्युत माने व्यद्युतत विशेष रूप से प्रकाशित हुआ वी पूर्वक द्युत धातु है दीप्त द्वितीय अर्थ में ऐसे लुंग प्रत्यय हुआ और लुंग ला करके श्ली लुंगी लुंग प्रत्यय श्ली हो गया तो वी द्युत श्ली लुंग और वी द्युत श्री लुंग। अब ये जो द्युध्यो लुंगी है इससे परस्मै पद हो गया तो वी द्युतत मैंने द्युत व्यू द्युत श्ली तिप ये हो गया व्यू द्युत श्ली तिप। अब इस स्थिति में अब जो है लुंग लंग लुंग छोड़ जाता अटागम कर दीजिए तो लावस्था में लुंग लकार के उसी स्थिति में हो जाएगा तो वी अट द्युत श्ली तिप है। इस स्थिति में यहाँ पर स्ले सिच प्राप्त है कि स्ले को सिच होता है परंतु नहीं उसका बाद है पुषादि द्युताद्य लृतः परस्मै पदेशु ये 355 नंबर सूत्र है तीसरा अध्याय पहला पाद का 55 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 355 पुषादि द्युताद्य लृतः परस्मै पदेशु निकाल लिए पुषादि द्युताद्य लृतः सकारांत पुमलिंग पुषादि द्युताद्य लृदित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है परस्मै पदेशु सकारांत नपुंसकलिंग परस्मै पद सप्तमी की बहुवचन है। समास है पुष आदि ये शांत पुषादय और द्युत आदि ये शांत द्युतादय फिर हो जाएगा और लृत जो है लृत इत यृदित अर्थ क्या हो गया पुषादय द्युतादय लृत लृदित लृदित इति पुषादि द्युताद्य लृदित तस्मात पुषादिता निर्वृत्ता, तो क्या हो गया, बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद समास हो गया, बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद समास। इसके पश्चात बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद समास, अब अनुवृत्ति जो आ रही है वो तीन एक 52 नंबर सूत्र है, अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है। और 3.48 नंबर सूत्र है, निषिद्धुभ्य कर्तरी चंग, इससे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। और श्लीलुंगी त्लेसित जो है तो यहां पर स्लेह, स्लेह जो है स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, लिलुंगी स्लेसित जो है 3.144 नंबर सूत्र स्लेसित, इससे स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, 3.144 नंबर सूत्र है उसे स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है। और स्लीलुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। और धातो हो कर्मण समान कर, हाँ, धातो हो धातु कर्म समान करते छायां बा, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है, इससे धातु कर्म समान करते नहीं सॉरी धातु रे काट वाला देख रहे समझारे यंग जो है 3.22 नंबर सूत्र है, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ हो गया पुषादिभ्य धातुभ्य द्युतादिभ्य धातुभ्य मान लिदिभ्य धातुभ्य पर कर्तरी वाच्य कर्तरी अर्थे लुंगी पड़ता स्लेह स्थाने कर्तरी वाचनी लुंगी पड़ता है, कर्तरी वाचनी लुंगी पड़ता स्लेह स्थाने अंग आदेशो भवती, स्लेह के स्थान में अंग आदेश होता है। तो स्त्री के स्थान में अंग आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, लुंग तो परे है ही, लुंग तो परे है ही, और द्विदाति धातु है ही, उससे परे स्त्री को चंग हो गया। तो क्या हो गया जी, चंग का अनुबंध लोप पत हो जाएगा, वी अट द्युत चंग ती, अब चंग का अनुबंध लोप अ बच जाएगा, अंग बच जाएगा, मतलब अ बच जाएगा, तो वी अद्युत मने वी अद्युत द्युत अति, अब वी और अमिको ने जी हो गया, तो व्यू द्युत मन हो जाएगा व्य, मने व्य द्युत अत, तो व्य अब ई जो है ई का जो है यहाँ पर इत अस्त से इकार का लोप हो गया, संबंधी इकार का लोप है, इसलिए ये बन गया। ऐसे ही लुट धातु से और लुठत ये बन जाएगा। अब ऐसे ही व्योतिष्ट व्योतिष्ट विपूर्वक माने द्यु धातु है, लुंग हो गया है और अटागम हो गया, लुंगी हो गया सिच हो गया है, तो वी अद्युत स है, फिर जो है तो आर्धक कटला दे, तो इस आगम हो गया, तो वी अद्युत ई स त, आप इसके बजाय जो है इको निकल दिए, तो व्य द्युत द्युत ई स त, इत का अनुबंध लो, तो ई स त हो जाएगा व्यद्युति, व्य माने व्यद्युत इस है इसको मान लेते हैं अंग संज्ञांग से जन्म से पुगत लोप से गुण हो गया, तो व्यद्योति सत आदेश प्रत्ययों से सकार को मूर्धन्य आदेश हो गया, और स्नायु से तकुटता हो, इसलिए व्यद्योति ये बन गया। इसी प्रकार जो है अलोठिस्त बन जाएगा, लुट से जो है अलोठिस्त बन जाएगा। तो ये मतलब ये बन गया। तो यहाँ पर द्विध्युलिंगी जो है कि द्वितादि कण में धातु पढ़े उससे पर लुंग के पर विकल्प से परस्मै पद होता है। जब परस्मै पद होगा तो व्यद्युतत बनेगा और लुठत बनेगा, और जब आत्मने पद होगा तो व्यद्योतिष्ट और अलोठिस्त ये बनेगा। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है वृद्ध्यासनो, वृद्ध्या जो है वृद्ध्यासनो, तो वृद्ध्या वही सकारांत पुमलिंग वृद्ध पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। स्यासनो नकारांत पुमलिंग स्यासन शब्द सप्तमी की द्विवचन है, समास है। वाक्य मृत्यु आ रही है, ये ऐसे ही हो गया। क्या हो गया? वृद्धादिभ्य धातुभ्य, वृद्धादिभ्य धातुभ्य पर विकल्पे न प्रश्ने पदम भवती कर्तरी वाचनी, कर्तरी वाचनी से शनि च प्रत्यय पर और शनि से और सन प्रत्यय है एक परे रहते यहाँ पर ये मने सनोवा प्रश्न प्रथम भवती मने वृद्धादि धातु जो है मने वृद्ध वृद्धादि धातु से कि से और सन प्रत्यय के होने पर विकल्प करके प्रश्न पद होता है। ये बात इसमें कहा गया है कि वृद्धादि वृद्धादि धातु जो है इत्यादि वृत्तु बर्तने वृद्धादि धातु से परे विकल्प से प्रश्न पद होता है और सन प्रत्यय के होने पर सती सप्तमी है, परे रहते नहीं, प्रत्यय के होने पर प्रत्यय सती। उदाहरण है वृत्त का वर्त्यति वर्तिष्यते अवर्त्यत अवर्तिष्यत, शनि का है विवृत्ति विवर्तिष्यते, वृद्ध का है वर्त्यति वर्धिष्यते अवर्त्यत अवर्धिष्यत, और शनि का है विवृत्ति विवर्धिष्यते। तो ये इस तरीके से है। हालांकि अब समय हो गया है, मैं सोचा था कि ये पूरा कर दूंगा, परंतु नहीं, इसमें सिद्धि है तो इसके हम अब कल करेंगे। ये कल पूरा करके फिर तीसरा पाद पूरा हो जाएगा कल, चतुर्थ पाद में कल ही चलेंगे। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है किसी को? नहीं आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते।